ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम सब यहाँ पर है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और वो कृपा हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिलती है। और खास आप लोग जो अभी कुवैत में कृष्ण भक्ति करते हैं, आप सब थापम प्रभु की कृपा से आते हैं। उनका सुप्रयास से अभी इतने सारे लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति करना है गुरु का मार्गदर्शन और उनका मार्गदर्शन के अनुसार और उनका आश्रय में। श्रील प्रभुपाद एक अतुल महाभागवत परमहंस हमारे बीच में आए थे, और आज उनका भक्ति प्रवर्तन जो उन्होंने स्थापन किया है अभी पूरे दुनिया में चलते हैं, उनके शिष्यों उनका आदेश के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के का आदेश के अनुसार शिक्षा और दीक्षा नया आने वाले भक्तों को देते हैं। तो कृष्ण भक्ति में दीक्षा लेना जरूरी है प्रगति करने के लिए। आश्रय लय भाजे कृष्ण तारे नाहे ताजे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति में आश्रय लेते हैं वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं चढ़ते। और सब मारे आकारण और सब लोग जो आश्रय नहीं लेते हैं वे मार जाते हैं, उनका पूरा जीवन बेकार है। तो दीक्षा लेना है भक्ति में प्रगति करने के लिए। दीक्षा का सारांश है शिक्षा प्राप्त करना, वो खाली अनुष्ठान नहीं है जिसमें हम बैठते हैं और ठीक है तो दीक्षा हो चुकी है, ऐसा नहीं है। दीक्षा का सारांश है शिक्षा। हम कहते हैं अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम अंध है, हम सब कुछ देखते हैं लेकिन कैसे देखना है हम नहीं जानते। तो सब कैसे देखना है, दो प्रकार का दर्शन है, जागत दर्शन है। साधारण लोग जगत का दर्शन करते कैसे देखते सब कुछ, ईश्वर हम अहम भोगी, प्रयास करते सब कुछ नियंत्रण करना अपना इंद्रिय सुख के लिए और सब कुछ भोग करना। और गोलोक दर्शन है, वो पूरे जगत इस प्रकार देखना कि सब कुछ भगवान कृष्ण की संपत्ति है और मैं उनका दास हूं और सब कुछ जो जगत में है उनकी सेवा के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो भक्ति शिक्षा है। तो कैसे हमारी बुद्धि जो अभी दूषित है कृष्ण भावना भावित होगी, इसलिए शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा दो प्रकार है, एक है उपदेश, ऐसे करो ऐसे मत करो, भगवान कृष्ण कि ये सब गुण है, जीव और भगवान में क्या संबंध है, ये सब उपदेश है। और दूसरा प्रकार है व्यवहारिक शिक्षा। तो गुरु का मतलब आचार्य जो मौखिक उपदेश से और अपना आचरण से शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया कि अगर कोई बोलते है, जैसे एक आदमी अगर अपना लड़का को बोलते तुम सिगरेट मत पियो और वो स्वयं सिगरेट पीते, तो लड़का क्या सीखेगा, जो बाप बोलते या करते? बात और काम तो दोनों एक ही होना चाहिए। तो शिक्षा लेना है गुरुजनों से, भक्ति शिक्षा। गुरुजन, गुरु तो एक नहीं है, दीक्षा गुरु है। और सब जो हमको भक्ति उपदेश देते हैं, सब जो हमको प्रेरणा देते हैं भक्ति में, सब हमारे गुरु है। वो संबंध दीक्षा गुरु के साथ वो विशेष है, परंतु सब जो हमको शिक्षा देते हैं सब गुरु जैसे मानते हैं। तो इस्कॉन में सब दीक्षा देने वाले गुरु जो है सब श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि है, श्रील प्रभुपाद के अनुचार है। और सब श्रील प्रभुपाद की शिक्षा उनके शिष्यों को देते हैं। और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा क्या है? उनके गुरु की शिक्षा। तो ऐसे गुरु परंपरा आती है इस प्रकार। गुरु का मतलब जो गुरु, अपना गुरु, साधु अर्थात अन्य साधु जनों, और शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते हैं। तो इस्कॉन में सब गुरु जो है सब प्रभुपाद के शिष्यों है, प्रभुपाद के सेवक है। तो फिर भी सब गुरु का थोड़ा अलग अंदाज है। तो कैसे शिक्षा देते हैं? मैं थोड़ा खड़ाक हूं, मैं मेरे शिष्यों से आशा करता हूं कि वे खास गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करेंगे, क्योंकि अगर गंभीरता नहीं हो तो भक्ति अच्छी तरह नहीं होती है। और मेरी आशा है कि मेरे शिष्यों श्रील प्रभुपाद का सब उपदेश यथारूप पालन करेंगे और श्रील प्रभुपाद में पूरी निष्ठावान होंगे। श्रील प्रभुपाद का उपदेश जो उनकी उनकी पुस्तकें में है तो पढ़ेंगे, उनकी कथा जो प्रवचन भगवद गीता श्रीमद् भागवत प्रवचन जो है वो भी सुनेंगे, मेरे भी कथा सुनेंगे। अभी तो MP3 के द्वारा ये सब उपलब्ध है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का कुछ गुण है, उससे कुछ फायदा होते हैं अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो संक्षेप में कहते हूँ जो मेरी आशा है मेरे शिष्यों से बोलता हूँ, कश्चो दीक्षा लेंगे तो मेरा एक शर्त है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है कम से कम भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु और श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद पढ़ लेंगे और सब भक्ति नियम अच्छी तरह पालन करेंगे तो कई बार कृष्ण प्रसाद लेंगे। तो मुझे मालूम है कि आप सबों के लिए जो मतलब आपके स्थिति के अनुसार ये सब पालन करना कठिन होगा क्योंकि आप समय नहीं मिलते शास्त्र पढ़ने के लिए। तो अगर कोई ऐसा हाल में है तो कुछ कंसिडरेशन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई पूरी निष्ठा के साथ गंभीरता के साथ भक्ति पालन करते हैं या यदि समय नहीं मिलते या दूसरे कारण से शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो अगर सेवा भावना अच्छी होती है तो ऐसे एडजस्टमेंट हो सकते। Do you want to say something more? All right. So, अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा पूछे। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न ये मैं जैसे मन पत्नी भी सहमत है इससे तो दोनों आदमी एक साथ में अगर आशा लेते हैं तो अच्छा हो। अच्छा हो पत्नी सह धर्मिणी बोलते हैं या आर्धांगिनी तो दोनों अगर साथ साथ भक्ति करेंगे तो सबसे अच्छा है। सबसे अनुकूल है। अगर पत्नी नहीं करते हैं तो मुश्किल हो सकते हैं। सबसे शुभ और शोभा है अगर पति पत्नी एक साथ भक्ति करते हैं। Let's can I rephrase another question which is related, which is, is it necessary that the wife should also take shelter at the same time? नहीं जरूरी है कि पत्नी एक साथ आश्रय लेंगे। नहीं जरूरी नहीं है। कस किसी की पत्नी अगर भारत में हो और इतने मतलब सत्संग इतने से नहीं मिलते और इसलिए भक्ति में इतना जल्दी नहीं आते हैं तो करीब थोड़ा पीछे आते हैं तो नहीं जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ आश्रय लेंगे। अच्छा हो अगर हो लेकिन अगर नहीं हो तो ठीक है धीरे धीरे आ सकते हैं और कुछ है जो नहीं आते हैं वो भी संभव है। अगर आपके साथ भक्ति करते हैं तो अच्छा है लेकिन कुछ है जो नहीं करते हैं तो हम जबरदस्त से हम किसी को भक्ति में नहीं डाल सकते। क्या मैं मतलब सकता हूँ तो समझना चाहिए दीक्षा का क्या मतलब है। मतलब दीक्षा का सार है शिक्षा और शिक्षा अगर सही नहीं हो तो दीक्षा भी सही नहीं हो। इसलिए हमारा कुछ भी संकोच नहीं है तो दीक्षित लोगों को दीक्षा देना क्योंकि वो ज्यादा लोग जो दीक्षा लेते हैं वो वास्तव दीक्षा नहीं है। इस स्थिति महाराज जी अनुरोध करते हैं। तो पत्नी को समझाए तो असली रास्ते का क्या है, कौन सा लाइन में दीक्षित है? नहीं नहीं, वो जय गुरु, जय गुरुदेव, जय इंडिया में जय गुरुदेव, उनकी पूरी फैमिली जय गुरुदेव से, सारा बापूरा जय गुरुदेव अलग कितना है, हम जय श्री कृष्ण कहते हैं। जय प्रभुपाद भी बोलते हैं, लेकिन हम जय प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभुपाद हमको कृष्ण के बारे में सिखाए। देखिए श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में प्रचार किए है, लेकिन अपना नाम का प्रचार नहीं किया, भगवान कृष्ण की कीर्ति प्रचार किया है। अभी पूरे दुनिया में श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान कृष्ण का नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन ज्यादा लोग प्रभुपाद का नाम नहीं जानते। जय गुरुदेव का मतलब एक मायावादी संप्रदाय है, शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है। तो आप प्रयास करो पत्नी को समझाना क्या है ये सब कहते हुए। गुरु तो दीक्षा देते हैं, लेकिन खास शिक्षा नहीं देते, जो भी करते हैं करो, और नहीं बोलते टीवी मत देखो, सिनेमा मत जाओ, सदाचार पालन करो, ऐसा नहीं बोलते। ऐसे लोग भगवान के दास नहीं है, शिष्य लोग, शिष्य लोग भी है। मैं बड़ा गुरु होऊंगा, मेरे बहुत शिष्य होंगे, मेरा नाम बड़ा होगा। तो ऐसे ही प्रयास करो पत्नी को समझाना कि अगर गुरु तो सदाचार की शिक्षा नहीं देते तो कैसे गुरु है, कैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है? अगर टीवी देखना है और चाय पीना है, प्रयास करो। सब प्रभु जी महाराज जी सब मैं छोड़ दिया हूँ टीवी देख। हाँ, क्योंकि आप शाही शाही परंपरा में है, टोटल बंद है। हाँ नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप प्रयास करो आपकी पत्नी को इस प्रकार समझाना कि ऐसे बहुत गुरु है जो खाली नाम में गुरु है, लेकिन सच शिक्षा नहीं देते। अगर कोई शिष्य हो तो शुद्ध सदाचार पालन करना चाहिए, और गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को शुद्ध सदाचार शिक्षा देना। वो आपके पास वो पुस्तक है गुरु कौन, उसको पढ़ो। यू हैव दैट बुक, डिड यू सी दैट? आई सॉ इट इन हिंदी। या इट्स एक्चुअली रिटन इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स रिटन, आपके पास है वो पुस्तक, उसका विशेष उद्देश्य है। ये सब बंड गुरु कौन है? केशवानंद, डॉक्टर केशवानंद, केशवानंद wrote this. It's a very popular book and it's a very important book actually. You should get that book actually. It's written for Hindus who are all misled by these bogus gurus. I'll get few copies. Yeah. Hare Krishna Maharaj. अभी हम लोग को आपसे ज्ञान लेना होगा, तो अभी हम लोग सुबह में स्पेशल ले सकते हैं। अभी जैसे कि इंडिया में जब भी जाएंगे, मतलब वापस जाएंगे पूरा, मतलब कुवैत को छोड़ के आप? हाँ हाँ, छुट्टी का समय तो सबकी छुट्टी एक ही समय होती है, अलग अलग, और जैसे कंपनी बोलते आप तो अपनी इच्छा से समय नहीं लेने, एक बार साल में। जब भी एक दो साल, दो साल से दो महीने, दो साल में दो. तो ऐसा आप वो इंटरनेट से समाचार मिल सकते हैं मैं कहाँ हूँ उस समय में. और मैं ऐसा करता हूँ मई जून में ये दो महीना में जिसमें वो ज्यादा लोग की छुट्टी होते हैं भारत में, तो ऐसे शिविर रखता हूँ. तो उस समय अगर आप उपस्थित हो सकते हैं वो अच्छा होगा. शिविर का मतलब महाराज एक जगह पे मिलते हैं सबसे, और वहां पे महाराज फिर प्रतिदिन सुबह शाम को बहुत शर्म होता है कीर्तन में महाराज लेक्चर देते हैं, वहां पे भक्तों को मिलने का अवसर मिलता है. तीन जगह इस बार गर्मियों में होने वाला है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात के अंदर. तो वो अवसर अच्छा है जहाँ पे महाराज सच. और जनवरी में एक बार वो व्यास पूजा वो भी होता है. जाने के पहले आप थापरम प्रभु से संपर्क कीजिए और खबर मिलो. सामान्यतः मेरे भ्रमण का कार्यक्रम में दो तीन महीने के पहले सब कुछ फिक्स करता हूँ. ऐसे तो आप पहले से खबर मिल सकते. महाराज यहाँ पे भारत में रहेंगे, आपको पहले समाचार पता चल जाएगा महाराज यहाँ पे, और आप वहां पे जाके फिर महाराज से भेंट कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं. बिहार बहुत दिन में नहीं गया था. मायापुर जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, केरला नहीं, मैंगलोर जाता हूँ. आप केरला कहाँ कहाँ है आप केरला में? कालीकट. मैंगलोर जाता हूँ, सेलम जो तमिलनाडु में, कोयम्बटूर से थोड़ा दूर है, चेन्नई तीन चार बार साल में. अभी हैदराबाद से आया हूँ, कोयम्बटूर नहीं सेलम ज्यादा जाता हूँ, जो कोयम्बटूर से दो घंटे का रास्ता है. गुजरात बार बार गुजरात जाता हूँ, ज्यादा समय गुजरात में रहता हूँ. गुजरात बहुत जगह घूमता हूँ गुजरात में. अब जूनागढ़ के है तो जूनागढ़ नहीं गया हूँ, लेकिन जूनागढ़ के अलावा बहुत बहुत जगह गए हूँ. उत्तर प्रदेश वृंदावन जाता हूँ, जो एक यूपी का एक कोने में है. अच्छा, वो वहाँ था कुछ दिन के पहले. हाँ मैं वहाँ था, मैं गया हूँ तिरुपति. तिरुपति ज्यादा नहीं जाता हूँ, हैदराबाद जाता हूँ. और हैदराबाद के पास कुछ भक्तों जिनमें ज्यादा मेरे शिष्य हैं, कुछ जमीन लिए हैं और एक ऐसे फार्म प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब चास करेंगे और ऐसे शांति में रहेंगे. तो दैट्स आल्सो फॉर द तेलुगु डिवोटीज एन अपॉर्चुनिटी. वो आप तेलुगु भक्तों के लिए एक अवसर है, तो आप वहां रह सकते भक्तों के साथ. Yeah. तो महाराज के कुछ शिष्यों ने मिलकर अभी हैदराबाद के पास में वहाँ पे एक फार्म प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ पे खेती का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं. जो भक्त लोग व्यवसाय, बाकी व्यवसाय छोड़कर वो चाहते हैं कि वो खेती बाड़ी में जुटे, खेती बाड़ी में जुटेंगे और बाकी जो व्यवसाय होते हैं जैसे मट्टी के बर्तन बनाना, अलग अलग तरह के बर्तन, भक्तों के साथ, भक्तों के साथ में, केवल भक्तों का समूह है ये. वो चाहते हैं कि अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाकर भगवान की भक्ति की तरफ ज्यादा समय लगाकर, भगवान की भूमि के साथ, गौ माता के साथ संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहकर अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं. हाँ. तो ये केवल तेलुगु भक्तों के लिए प्रोजेक्ट है, जो भी तेलुगु आंध्र प्रदेश से हैं, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सुबह शाम को कीर्तन आरती कथा होगी और दिन में कुछ काम ऐसे। इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी तो I'll just show you the email address, Madhav Gopinath, Hyderabad, and he's organizing that. And yeah, they don't need money. The devotees who are in IT, they're buying the land gradually, and those who want to come, they can just come. Do seva like that. They're already putting some devotees there for like that. So it's a kind of spiritual social work also, giving people from low income background the opportunity to live with devotees and chant Hare Krishna. Okay. आपके सवाल किसी कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजय मन। डेढ़ साल से भक्ति उत्तम कृष्ण भक्ति से जुड़ा हूँ, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है प्रभु जी बताते, प्रवचन करते, तो बताने का हमको नहीं आता, वो समझाने का बार बार किस तरीके से भक्ति में जाने का, कैसा पूजा करने का, ये खाली आपसे आशीर्वाद चाहिए। दीक्षा तो बाद में जब पूर्ण होंगे तो आपसे लेंगे, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद और जो मैं बोलता हूँ वो भी सुनना। आशीर्वाद तो होते हैं यदि हम निष्ठा से भक्ति करते हैं, तो जरूर गुरु साधुजन और भगवान का आशीर्वाद होगा। हरे कृष्ण।